Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Καλώς τους, καλώς ήρθατε. 5η και 25 ο Νοέμβριος. Χρόνια πολλά σε Κατερίνες που γιορτάζουν σήμερα. Είδατε, ξεκινώμε θρησκευτικά. Η εκπομπή λέγεται Πίσω Σελίδες. Πίσωσελίδες.gr είναι το site που μπορείτε να βρείτε και εμένα και όλες τις προηγούμενες εκπομπές. Τα είδατε, τα χαρήκατε, καλοφάγωτα, τα λιγουρεύεστε, που έλεγε και Άδωνης, τα λιγουρεύτηκατε χθες να σας έχουν, να σας καταδιώκουν στο δρόμο, να σας κυνηγούν, να σας προφυλάσσουν βρε κουτά για την ασφαλειά σας πάντα. Τα είδατε μέσα στην πανδημία, μέσα στο κύμα το τέταρτο, μέσα στην καταγραφή των νεκρών και μέσα σε όλα αυτά που ζούμε, τα είδατε, τα απολαύσατε. Τα γουστάρετε, πες το λίγο έτσι, δες λίγο μέσα σου. Μήπως το γουστάρεις κατά βάθος, μήπως ο λαός αυτό θέλει τελικά. Για τα περιπολικά λέω, για τα περιπολικά λέω. Που κάνανε 6 εκατομμύρια και, δεν το πολύ λένε αυτό, σε μερικά site θα διαβάσετε το κόστος. Αλλά δεν έχει να κάνει τόσο με το κόστος, έχει να κάνει και με το ύφος και με το ήθος και με την επιλογή, την πολιτική. Για το τι, πού κρίνεις ως κυβέρνηση ότι αξίζει τώρα να δαπανίσεις χρήματα. Ακριβώς εδώ που βρισκόμαστε. Όχι σε μια τυχαία, σε μια ανύποπτη στιγμή. Όχι σε έναν τυχαίο χωρικό και χρονικό, σε ένα τυχαίο χωρικό και χρονικό σημείο. Σε αυτήν εδώ τη χώρα, με αυτά τα προβλήματα και με αυτή την πανδημία και με 100 νεκρούς, εσύ αγοράζεις 280 οχήματα για την ελληνική αστυνομία. Τον απολαύσατε τον Τάκη Θεοδωρικάκο, τον υπουργό της καρδιάς μας. Εκεί όποιος πάει σε αυτό το προστασίας του πολίτη ξαφνικά γίνεται, ρε παιδί μου, τόσο συμπαθής. Εγώ τον συμπάθησα, να σας πω, τότε που πήγε να συμπαρασταθεί στους δολοφόνους του παιδιού, γιατί περί παιδιού επρόκειτο και ας ήταν ενήλικος, στο πέραμα, τους 7 αστυνομικούς, δε, που αρχικά ήταν τραυματίες και μετά δεν ήταν τραυματίες αλλά ήταν κρατούμενοι και τελικά κάποια στιγμή θα τους δικάσουμε, εντάξει, τίποτα δεν θα τους κάνουμε. Από τότε έχει μπει στην καρδιά μου ο Τάκης Θεοδωρικάκος και χθες που τον είδα να πιλοτάρει, να κάνει ότι πιλοτάρει, ξέρεις, ήταν παρκαρισμένα όλα στη σειρά. Φαντάζομαι κάπου θα την πήρε το μάτι σας και τη φωτογραφία και τα πλάνα αυτά. Κάπως παθαίνουμε και όλοι κάτι, ειδικά τα αγοράκια με τα μηχανοκίνητα και αυτά, λες, ωραία, αυτοκινητάρες, κοίτα τι θα έχει η αστυνομία. Υπάρχει ένα κλίμα, είναι και το πλάνο είναι ωραίο, πρέπει να το παραδεχτώ, είναι γεμάτο, γεμάτο πλάνο. Τα όλα τα περιπολικά στη σειρά τα στηβάζουν, μπροστά πάνε τα κουρσάκια, από πίσω πάνε τα αγροτικά. Έχει και κάτι μηχανές να γουστάρουμε και μηχανόβοι εμείς εδώ που είμαστε έτσι λίγο. Και λες, ωραία, τι θα γίνει τώρα, καταδιώξεις δε αυτό, χαμός, James Bond αυτό. Τέτοια φάση, έτσι. Δεν πειράζει μωρέ, 93 εχθές οι νεκροί της πανδημίας. Δεν πειράζει μωρέ, 612 τα κατηλημένα κρεβάτια σε μεθ, οι διασωληνωμένοι μάλιστα. Σε μεθ. Δεν βαριέσαι μωρέ, δεν τρέχει τίποτα. Εμείς ποντάρουμε στο θέμα ασφάλεια. Και εφόσον ποντάρουμε στο θέμα ασφάλεια, όπως το είπε το σύνθημα ο Τάκης, ασφάλεια παντού, ασφάλεια για όλους. Οπότε εντάξει, υπάρχει ο κορονοϊός, η πανδημία, οι νεκροί, τα κρούσματα κλπ. Αλλά εσείς φάτε ασφάλεια, κοιμηθείτε ήσυχα, ενδεχομένως δε ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα και πόρτες το βράδυ, όχι τώρα αρχίζει κρύο, όταν καλοκαιριάσει Είναι εδώ για την ασφάλειά σας ο Τάκης ο Θεοδωρικάκος και αυτή η υπέρλαμπρη κυβέρνηση, και για να ξέρετε τι ακολουθεί και τι μπορεί να σου προκύψει μετά δηλαδή και να το βρεις μπροστά σου. Και ο Ανδρέας Σολοβέρδος, θυμάστε, από τότε που έκανε την πρώτη του διακήρυξη και από τότε όλο και το λέει μέρα παραμέρα. Θα αλλάξουν οι θέσεις για την ασφάλεια και το μεταναστευτικό, οι θέσεις του ΠΑΣΟΚ εννοεί, αν εκλεγώ εγώ. Δηλαδή λέει ο άνθρωπος ότι και εγώ ποντάρω στην ασφάλεια. Ασφάλεια, ασφάλεια, ασφάλεια, μέχρι να σκάσεις από ασφάλεια. €6.160.220. Αυτός είναι ο λογαριασμός. Θα μου πεις, μωρέ, σιγά τα λεφτά τώρα, πώς κάνεις έτσι, για 6 εκατομμύρια. 6 εκατομμύρια από εδώ, 6 εκατομμύρια από εκεί, κάτι δις μαζεύονται τελικά. Όταν μάλιστα έχεις μειώσει κατά 600 εκατομμύρια τον προϋπολογισμό για την υγεία στη φετινή χρονιά, βλέπεις ότι μείωσες από εκεί τα 600, καλά έδωσες 10 δις για τα Ραφάλ και για τις φρεγάτες και για όλα αυτά. Δεν το συζητάμε. Αλλά εκείνα τουλάχιστον που μείωσες για την υγεία, τα βλέπεις μετά σιγά σιγά να εμφανίζονται. Τσουπ, τα 6 βγήκαν εδώ, μπροστά μας. Το 1 δέκατο, το 1 εκατοστό είναι μάλλον, συγγνώμη, από τα 600. Σιγά σιγά θα τα βλέπεις. Παπαπαπα από εδώ, 6 από εδώ, 10 από εκεί, 12 παραπέρα. Γιατί? Για να αγοράσεις περιπολικά. Για να τα στείλεις, λέει, στον Εύρο να φυλάνε τα σύνορα. Εκεί θα πάνε, λέει, τα περισσότερα περιπολικά θα πάνε στον Εύρο και οι μηχανές θα πάνε στην Δίας, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αλλά στον Εύρο ειδικά είδες πως κουμπώνει και με του Λοβέρδου. Ασφάλεια και μεταναστευτικό. Δηλαδή το θέμα σου, το θέμα της ασφάλειας είναι σαν να σου λέει εμέσως ότι πουλάω ασφάλεια σε αυτήν εδώ τη χώρα, σε αυτό το πόπολο, και τα στέλνω στον Εύρο γιατί ασφάλεια σημαίνει, ή μάλλον ανασφάλεια σημαίνει μετανάστες. Άρα τα στέλνω στον Εύρο. Το πιάσες νομίζω, δεν χρειάζεται να στο αναλύσω εγώ περισσότερο. Δηλαδή δεν είναι καν πίσω σελίδες αυτό, είναι μπροστά σου, κάνει μπαμ ρε παιδί μου, σε χτυπάει στα μούτρα. Και να μην θέλεις δηλαδή να το δεις, έρχονται και στο πετάνε στα μούτρα, διότι σου λέει ανασφάλεια σημαίνει μετανάστες. Τέλος. Και για πες, είχες καμιά καλύτερη πρόταση εσύ? Δηλαδή τι να κάναμε ρε παιδί μου, τι να παίρναμε με αυτά τα λεφτά? Πες ότι τα είχαμε για χάλασμα, πες ότι ήταν δικά σου. Τι θα έπαιρνες εσύ? Άμα πεις θα έπαιρνα ασθενοφόρα, θα σε πούν λαϊκιστή. Με τα 6.160.220 ευρώ, τα διαιρώ, το ασθενοφόρο είναι πιο ακριβό φυσικά από το περιπολικό, μπορεί να μην έπαιρνα 280, αλλά θα έπαιρνα 100, ξέρω εγώ. Άλλος, άλλες προτάσεις. Ασθενοφόρα υπάρχουν, δεν θέλουμε. Άλλες. Μήπως να αγοράσαμε κανένα λεωφορείο, να μείνω στα μηχανοκίνητα, έτσι, δεν λέω για άλλες. Ας πάμε στα θέματα μηχανοκίνητα, ρε παιδί μου. Τι χρειάζεται αυτή εδώ η χώρα? Μήπως αυτή την περίοδο χρειάζεται τίποτα λεωφορεία, να είναι πιο πολλά τα λεωφορεία για να είναι λιγότερος ο κόσμος, να είναι πιο πυκνά τα δρομολόγια και να μπορείς να αποφύγεις την μετάδοση του ιού και να σταματήσεις και αυτή τη δίκαιη οργή και των αντιεμβολιαστών, σου λέω εγώ, μέσα και των ψεκασμένων, γιατί έχουν ένα σοβαρό επιχείρημα. Όπως ο Σερβετάλης μου λέει, μέσα στο θέατρο δεν σε νοιάζει ότι θα κολλήσουν μέσα στο θέατρο και δεν τους αφήνεις να μπουν ανεμβολίαστοι, και στο λεωφορείο τους βάζεις όλους μαζί. Και έχει δίκιο, συγγνώμη, τώρα που έχει δίκιο, και έχουν δίκιο και οι ψεκασμένοι που το λένε αυτό, γιατί αυτό είναι ένα σωστό επιχείρημα. Και άρα λοιπόν, αν βλέπεις έναν τέτοιο παραλογισμό μπροστά σου, αρχίσεις να δουλεύεις αλλιώς και με τους υπόλοιπους παραλογισμούς. Ο ένας δεν δικαιολογεί τον άλλον ασφαλώς, αλλά αυτό είναι ένα σοβαρό επιχείρημα. Πώς είναι δυνατόν να μην βλέπεις, δηλαδή να παίρνεις του κόσμου τα μέτρα για τους πάντες, αλλά μέσα στα λεωφορεία που δεν έχεις πάρει την πολιτική απόφαση να το κάνεις και μάλλον σου φαίνεται δύσκολο και δεν έχεις λεφτά να αγοράσεις άλλα λεωφορεία και να προσλάβεις άλλους οδηγούς, λες έλα μωρέ δεν βαριέσαι, να φοράτε διπλή μάσκα, λένε κάποιοι από τους επιστήμονες της Επιτροπής. Και πας και αγοράζεις περιπολικά. Γιατί χρειάζονται τα περιπολικά για να είσαι σε κίνηση, να βλέπεις αυτούς αν τηρούν τα πρόστιμα στο μαγαζί, στην καφετέρια. Είδες τι όμορφα που έρχεται το ένα μετάλλο δίπλα-δίπλα. Για να ελέγχεις, να ρίξεις 5.000 στην καφετέρια που έβαλε μέσα αντιεμβολιαστή ή ανεμβολίαστο γενικά. Κοντεύει η Κυριακή. Κοντεύει η Κυριακή. Δεν ξέρω αν θα προλάβουν τα περιπολικά, αλλά είπαμε αυτά θα πάνε στον Εύρο. Με τη Δίας. Με τη Δίας. Μήπως πάτε με τις μηχανές, παιδιά. Στις εκκλησίες θα πάει κανείς να ελέγξει. Για καθίστε να δούμε, θα έχει πλάκα. Τη Δευτέρα θα έχουμε να λέμε. Μην γίνει κανένα σκηνικό. Σε κάθε περίπτωση όμως, εσύ όταν λες. Τι οχήματα θέλει αυτή η χώρα, βρε παιδί μου, αυτή τη στιγμή, αν είναι να ξοδευτούμε, να ξυλωθούμε, να αγοράσουμε οχήματα, τι χρειάζεται, δεν είναι ούτε λεωφορεία, ούτε ασθενοφορεία, κάτσε μισό λεπτό, πυροσβεστικά οχήματα, έλα μωρέ τώρα που κάθεσαι, πάλι λαϊκίζεις παιδί μου, τώρα τι, δεν τις σβήσαμε τις φωτιές, στην Εύβοια, μόνο η μισή κάει και δεν κάει και όλοι. Τι θέλεις τώρα, μου λες για πυροσβεστικά. Άσε και τα πυροσβεστικά. Για πυροσβεστικά αεροπλάνα δεν το συζητάμε, είναι πανάκριβα. Έτσι μπορεί να θέλεις αυτά τα λεφτά να πάρεις μόνο ένα-δύο. Αλλά άκου να δεις τώρα. Εμείς κάναμε την επιλογή μας ως κυβέρνηση. Ασφάλεια. Εντάξει. Δεν θέλω να ρωτάς τώρα περισσότερα και να κουραζόμαστε τώρα. Κρίμα δεν είναι. Αν δεν φύγεις από την λογική οχήματα και αρχίσεις να πηγαίνεις, τότε θα γίνεις πολύ λαϊκίστης, όχι αστεία. Τότε θα συγκρίνεις το ποσό για τα περιπολικά με τις μεθ, τις πραγματικές μεθ, όχι αυτές που τις βαφτίζεται μεθ. Μετά θα συγκρίνεις, ας πούμε, το ποσό των περιπολικών με τα υλικά στα νοσοκομεία, με τις δυνατότητες, με τα χειρουργεία που ακυρώνονται, ενδεχομένως με το να φτιάξεις σε μία περιοχή ένα παραπάνω, δεν ξέρω, μια μονάδα χειρουργική κάπου που να μπορείς να μην σε κατακλείζει ο κορονοϊός και να μπορείς να κάνεις και να μειώσεις, ρε παιδί μου, από το 80% μείωση που είπες εχθές για τα χειρουργεία, να το πάσω λόγω στο 60, όχι πολύ, να κάνεις, ρε παιδί μου, τι να σου πω, τη βδομάδα άλλα 10. Όχι άλλα, δηλαδή, αφού τα άφησες έξω τα 200 που χάσανε ένα βδομάδα σε μία επαρχιακή πόλη, να πάρεις τουλάχιστον να αφήσεις έξω τα 180 και να κάνεις 20 παραπάνω, όχι παραπάνω, όχι περισσότερα. Μήπως θα ήταν αυτό μια καλή επένδυση με τα λεφτά, αλλά εσύ διάλεξες περιπολικά. Και εγώ γίνομαι λαϊκιστής όταν τα λέω αυτά. Αλλά έχω πάντα, να ξέρετε, το άλοθη εκείνο, το ατράνταχτο του Χατζηδάκη, να μην το ξεχνάτε ποτέ αυτό. Όταν θα σας λένε λαϊκιστές, που εσείς με κάθε αφορμή θα συζητάτε και θα λέτε, ρε παιδί μου, πόσο κάνει αυτό, πόσο κάνει εκείνο. Θυμάστε την ερώτηση, σπίτια για τους σεισμόπληκτους ή ραφάλ ή φρεγάτες, κύριε Μητσοτάκη, κάνω ψωμί ή κανόνια, που το είπε και ο ίδιος μετά. Λοιπόν, όταν θα κάνετε αυτή την ερώτηση και θα σας λένε λαϊκιστές, θα θυμάστε πάντα, είναι οδηγία αυτό, έτσι, πώς το λένε, ευγενική χορηγία της εκπομπής. Κωστή Χατζηδάκη, αν είχαμε πουλήσει την Ολυμπιακή, αυτά τα έλεγε εκεί τη δεκαετία του 90, αν είχαμε πουλήσει την Ολυμπιακή, θα φτιάχναμε, λέει, από ένα νοσοκομείο σε κάθε νομό. Μετά από λίγα χρόνια την πούλησε την Ολυμπιακή, νοσοκομείο δεν φτιάχτηκε καινούριο, αλλά είναι μια μικρή λεπτομέρεια που δεν χρειάζεται τώρα να σας αναστατώνει. Οπα, it's the end of the world. Don't you come crawling to me. We'll be right back. Και βεβαίως να μην ξεχάσω ότι οι αστυνομικοί δεν μεταδίδουν τον ιό. Μην λέμε τα ίδια πράγματα τώρα και κουραζόμαστε. Πήραμε περιπολικά για να μετακινούνται αυτοί που δεν υπάρχει μελέτη ότι μεταδίδουν τον κορονοϊό, αλλά άρα δεν τον μεταδίδουν και δεν χρειάζεται να εμβολιαστούν. Βάλτε τα όλα αυτά σε ένα καζάνι, ανακατέψτε λίγο έτσι, ρίξτε και λίγο εθνική ασφάλεια και πατριωτισμό και εκκλησία βεβαίως και πίστη, διότι όλα αυτά πάνε μαζί, καταλαβαίνετε, να δείτε τι ωραίο μπριάμ βγαίνει από όλη αυτή την υπόθεση. Όχι μπριάμ, τουρλού είναι το κανονικό. Πέρα όμως από τους αστεϊσμούς, η εικόνα αυτή, η εικόνα μιας Ελλάδας, δηλαδή ειλικρινά καμιά φορά είναι να μπορείς, δεν ντρέπεται κανένας. Κανένας ρε γαμώτο, δεν ντρέπεται. Η εικόνα μιας Ελλάδας, και αν θέλεις και προς τα έξω, έτσι, όχι μόνο στους δικούς σου τους υπήκοους εδώ. Η εικόνα μιας Ελλάδας την ώρα που όλη η Ευρώπη, όλος ο κόσμος, αλλά ειδικά η Ευρώπη στενάζει, lockdown λέει και στη Σλοβακία, μετά την Αυστρία, και η Γερμανία που έχει καινούργια κυβέρνηση από χθες. Έχω να σας πω μερικά για αυτή την καινούργια κυβέρνηση στο δεύτερο μέρος. Ετοιμάζεται για αυστηρότερα μέτρα και μάλλον και για lockdown όσο πηγαίνουμε προς τα Χριστούγεννα. Στην Ιταλία λέει 20 πόλεις επίσης έχουν lockdown. Γενικά έχεις μια Ευρώπη που στενάζει από τον κορονοϊό. Η Ελλάδα βεβαίως πρωτοπορεί. Μετά τη Ρουμανία έχει τους περισσότερους κατά κεφαλήν θανάτους, κανένα εκατομμύριο θανάτους, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο, τουλάχιστον το τελευταίο διάστημα. Τόσο καλά τα έχεις καταφέρει. Είσαι μόνο πάνω από τη Ρουμανία. Και ευτυχώς που υπάρχει και η Ρουμανία για να σώσει τα προσχήματα. Ότι υπάρχει και κάποιος που είναι χειρότερα από εμάς. Είδατε Βαλκάνια που έλεγε ο Άδωνης κλπ. Αλλά εγώ ξαναγυρνάω στο ερώτημα. Δεν ντρέπεσαι ρε γαμώτο? Δηλαδή πώς αντικρίζεις τους πολίτες? Έχεις μέσα σε μία εβδομάδα, έχεις χάσει 600 ανθρώπους. Χάνεις 100 κάθε μέρα σε 7 μέρες. Κάτι λιγότερο από 100 κάθε μέρα, σε 7 μέρες έχεις χάσει 600. 600 άνθρωποι ρε εσείς, κάθε εβδομάδα πεθαίνουν. Έχεις έναν κορονοϊό που σε στέλνει αδιάβαστο στα νοσοκομεία και έχεις νοσοκομεία που είναι ο άλλος διασωληνωμένος σε κανονικό κρεβάτι επειδή του βάλανε έναν αναπνευστήρα, την κάνανε μεθ της κακιάς ώρας. Έχεις ένα σύστημα που στενάζει κάτω από τον κορονοϊό και εσύ έχεις το θάρρος ή το θράσος, είσαι και πρώην γραμματέας της ΚΝΕ, μην το ξεχνάτε αυτό, είναι ο Τάκης ο Θεοδωρικάκος, έχει παρελθόν στην αριστερά, στο ΚΚΕ, γραμματέας της ΚΝΕ, όχι απλά ότι πέρασε από την ΚΝΕ, υπήρξε γραμματέας της ΚΝΕ, και έχεις το θράσος, δεν έχεις την ελάχιστη τσίπα που να πάρει ευχή, να πας να μου φωτογραφηθείς μπροστά στον στόλο των καινούριων περιπολικών αυτές εδώ τις μέρες. Αυτές τις μέρες που να πάρει ευχή, εάν ήταν να έχεις, δηλαδή μόνο για επικοινωνιακούς λόγους, άσε να περάσει το ρημάδι, άστα σε μια αποθήκη ή άστα να βγουν έξω και μετά ρίξου σε ένα πλήσιμο και κάντε ρε παιδί μου το Γενάρη, το Φλεβάρι, το Μάρτι, την Άνοιξη να έχει αλλάξει ο καιρός, να είναι αλλιώς τα πράγματα, μήπως και τυχόν σωθούμε. Μέσα στους 100 νεκρούς τη μέρα, εσύ να μου παρατάσεις 280 οχήματα στη σειρά για να φωτογραφηθείς, τι να πω ρε γαμώτο, δηλαδή. Δεν πρέπει να εκφραστώ άσχημα. Και με έχετε μαλώσει τις τελευταίες μέρες γιατί έχω θυμώσει με πολλά ζητήματα. Αλλά έλα και λίγο στη θέση μου. Δηλαδή έλα στη θέση, μπες στην πραγματική θέση του ανθρώπου αυτής της χώρας, ακόμα και αν ψηφίζεις Νέα Δημοκρατία που να πάρει οργή. Ακόμα και αν ψηφίζεις Νέα Δημοκρατία, δεν μπορεί να μην βλέπεις. Δεν ξέρω, δεν έχεις ένα γνωστό σου που έχει πεθάνει από κορονοϊό, δεν έχεις ένα γνωστό σου που στενάζει αυτή την ώρα στα νοσοκομεία, που ζητάνε τα νοσοκομεία να φέρουν μαξιλάρια ρε εσείς. Μαξιλάρια γάμο, το πόσα μαξιλάρια να τα υπολογίσω τώρα, 6 εκατομμύρια 160.000 220 ευρώ, διά πόσο κάνει ένα μαξιλάρι, κάνει 10 ευρώ. Πόσα μαξιλάρια θα πέραμε, γεμίσουμε όλα τα νοσοκομεία, τουλάχιστον να έχει μαξιλάρι ρε γάμο το άνθρωπος, να πεθάνει, αλλά να πεθάνει τουλάχιστον πάνω σε ένα μαξιλάρι και να πεθάνει αξιοπρεπώς. Εντάξει, δεν θυμώνω. Κατεβαίνω. Τι κάνετε, καλά είστε. it's true. I'll give you all my babe. What more can I do? Για αυτά καθ' αυτά τα νέα της πανδημίας, τι να σας πω. Βατόπουλος, εχθές, στον Sky, στο μεσημεριανό δελτίο. Δεν αποκλείεται το lockdown. Δεν πάει να λέει ο Άδωνης, δεν πάει να λέει ο Πλεύρης, δεν πάει να λένε. Και κάτσε να σε δω τώρα, θα πάμε μετά, θα μας πάρει καμιά εβδομάδα να το φέρνουμε λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, λίγο έτσι, λίγο. Άμα δείτε τώρα θα αρχίσουν να ανεβαίνουν τα δημοσιεύματα. Τι γίνεται στην Ευρώπη, αυτά που σας είπα και εγώ, όχι ότι είναι ψέματα, υπάρχουν και στην Ευρώπη ζορίζει, αλλά ξέρεις, θα στο μεγεθύνουν, για να πούνε τελικά ήταν αναπόφευκτο το lockdown. Βγαίνει ο Βατόπουλος, καθηγητής μικροβιολογίας, μέλος της Επιτροπής, τώρα βέβαια την αλλάξαν την Επιτροπή, δεν ξέρω, αυτή είναι ακόμα μέλη, δεν έχω, έχω χάσει λίγο επεισόδια, θα το δω να σας πω. Ο Σωτήρης είναι ο μόνος σίγουρος, σταθερός, είναι λίγο σαν το τέμ εκεί, τον έχουν στήσει και πάνε και... Τέλος πάντων, ο Βατόπουλος είπε ότι ακούστε να δείτε, τα έλεγε στην Αντωνοπούλου στο Sky, στην Εύα. Ακούστε να δείτε, υπάρχει ένα κρίσιμο σημείο από το οποίο παραπέρα δεν πας. Όταν θα τελειώσει και το τελευταίο κρεβάτι, όταν θα σωθεί και το τελευταίο κρεβάτι, και όταν οι διασωληνωμένοι και όταν οι ασθενείς της ΜΕΘ θα φτάσουν σε εκείνη την κόκκινη γραμμή που λέει ότι τέλειωσε και το γέμισε και το τελευταίο κρεβάτι, τότε είναι το lockdown. Θα μου πεις, είναι σόφρον, είναι σοφό, είναι σοφή επιλογή να περιμένεις να φτάσεις εκεί για να το κάνεις το lockdown που δεν θα έχει γυρισμό. Μάλλον όχι, γι' αυτό σας λέω μέρες τώρα. Είναι άλλη κουβέντα το δεν μας αρέσει, το θα αναστατωθεί όλον η ζωή μας, το θα μπούμε όλοι ξανά σε καταστάσεις που δεν τις θέλει κανείς να μπει, είναι άλλο το δεν το θέλω και δεν μ' αρέσει και είναι άλλο το αν χρειάζεται το lockdown. Πάντως ο Βατόπουλος, για να παίρνετε την εικόνα και να ξέρετε τι σας περιμένει, τι μας περιμένει, λέει παιδιά, μόλις θα σωθεί το τελευταίο κρεβάτι στις ΜΕΘ και κάθε μέρα όπως βλέπετε ανεβαίνει ο αριθμός, εκεί είναι το lockdown, εκεί τελειώσαμε, δεν έχεις να κάνεις κάτι άλλο, εκτός αν πάρεις την απόφαση, τι να πω, ξέρω εγώ, να τους νοσηλεύεις μέσα στα περιπολικά τα καινούργια που πήρες, να κάνεις κάθε περιπολικό, μπορεί να έχει και τέτοια, να κάνεις τα περιπολικά ΜΕΘ, ένα περιπολικό μία ΜΕΘ, αν γίνεται, δεν ξέρω, κινητή ίσως. Μπορείς να ρίχνεις τα καθίσματα, να βάλεις και ένα αναπνευστή, να βάλεις και ένα μόνιτορ, πετάς και ένα χάπι από το παράθυρο στον ασθενή και την έκανες ΜΕΘ. Ξέρω εγώ. Λοιπόν, έχετε το υπόψη σας, γιατί έρχεται. Έρχεται. Είδα ένα ωραίο του Σπύρου του Γραμμένου, του μουσικού, ένα tweet. Έλεγε, βγήκα έξω και μυρίζει 13.033. Το θυμάστε το 13.033? Δεν πιστεύω να το έχετε σβήσει από το κινητό. Εγώ να σας πω την αλήθεια, έτσι να ευθυμίσω τώρα λίγο, πηγαίνοντας προς το τέλος, δύσκολες είναι οι εκπομπές αυτές. Αλήθεια σας το λέω, δεν ξέρεις από πού να το πρωτοπιάσεις, ποιο να πρωτοβρήσεις και ποιο να πάρεις φόρα να πας να... Τέλος πάντων, ναι, το 13.033 το είχα στο κινητό χαρδαλιάς. Έτσι ρε παιδί μου, για το αυτό είχαμε αναπτύξει, ο ίδιος δεν το ξέρει, αλλά είχαμε αναπτύξει πολύ στενή σχέση, 4-5 μηνύματα έστελνα εγώ χαρδαλιάς, ερχόταν με τα απάντηση χαρδαλιά, είχαμε την επικοινωνία μας, την είχαμε. Βρείτε και εσείς κάποιο τρόπο, βρείτε κάτι άλλο, μπορείτε να λέτε τώρα Τσιόδρας ας πούμε ή Πλεύρης και μπορείτε να στέλνετε και αυτό, δεν ξέρεις, μια φαντασία μπορείς. Αλλά ότι μυρίζει έξω, καλά το λέει ο Σπύρος ο Γραμμένος, ότι βγαίνεις έξω και μυρίζει 13.033 είναι αλήθεια. Διάλειμμα και έρχομαι σε λίγο. Yeah. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, για μία ώρα τη μέρα, ακούτε Πίσω Σελίδες. Come on, all good workers, this year is our time. Now there's folks in Washington care what's on our minds. Είμαι ο Μάριος Διονέλης και νομίζω πως οι σημαντικές ειδήσεις είναι γραμμένες στα ψηλά, στις πίσω σελίδες της επικαιρότητας, σε αυτές που σε κάνουν να αποφασίσεις με ποιους πραγματικά είσαι. Σας περιμένω Δευτέρα με Παρασκευή για μία ώρα κάθε μέρα. Πίσω σελίδες.gr. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Είναι 5η και 25 ο Νοέμβριος. Εκτός από τις Κατερίνες που γιορτάζουν σήμερα και πάλι χρόνια πολλά, σήμερα είναι και η Παγκόσμια ημέρα για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών. Σε μια χώρα που μετρά 13 γυναικοκτονίες σε έναν μόνο χρόνο φέτος, χωρίς να έχει τελειώσει ο χρόνος ακόμα, σε μια περίοδο που ανοίγει για τα καλά η συζήτηση, όχι ανοίγει τα καλά, έχει ανοίξει και έχει ανοίξει με τραγικό τρόπο η συζήτηση για τις σχέσεις μας, μεταξύ των φίλων, για τον τρόπο με τον οποίο επιβάλλουμε εμείς του αντρικού φίλου την θέλησή μας στις γυναίκες. Δεν είναι, οι παγκόσμιες ημέρες, ξέρετε, προκαλούν καμιά φορά και μια απέχθεια, εντάξει, λίγο επαιτειακή λόγη και τέτοια, είναι μια αφορμή να συζητάς για αυτά, αλλά κυρίως πρέπει να περάσει η συζήτηση αυτή πιο κάτω, πιο βαθιά, στην νομοθεσία ενδεχομένως, για το τι ακριβώς και πώς ακριβώς θα τιμωρούνται τέτοιου είδους πράξεις, και βεβαίως πιο κάτω σε παιδεία, σε σχολεία κλπ. Απεχθάνομαι να κάνουμε αυτή την κουβέντα στις παγκόσμιες ημέρες χωρίς να υποτιμώ την αξία τους, αλλά καλό είναι να αποδεικνύουμε καθημερινά ότι αυτό είναι ένα θέμα που είναι εδώ, μας απασχολεί και που ψάχνουμε έστω να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Βρίσκεστε στη χώρα που αγοράζει 280 περιπολικά εν μέσω 100 νεκρών τη μέρα από κορονοϊό. Βρίσκεστε στη χώρα που σε κάθε περίπτωση ετοιμάζεται να πάρει ακόμα πιο σκληρά μέτρα. Σταδιακά έρχονται. Δεν ξέρω αν ακούσατε τώρα ότι ενδέχεται, λέει, να αρχίσουν να ζητάνε και στα σούπερ μάρκετ πιστοποιητικά και rapid test αν δεν είσαι εμβολιασμένος. Αυτά είναι βηματάκια μέχρι να φτάσει στο lockdown. Και στα κομμωτήρια, λέει, μόνο εμβολιασμένοι, τέλος. Αυτό είναι, παιδιά, σατανικό, αυτό είναι σατανικό σχέδιο, διότι έχει μία άμεση απόκριση στην εμφάνιση, διότι άμα περάσουν κάνα δίμηνο θα βλέπεις τίποτα, κάτι μαλλιάδες, κάτι αυτούς, αυτοί θα είναι αντιεμβολιαστές και οι ανεμβολίαστοι και λοιπά. Δηλαδή θα τους ξεχωρίζεις από αυτό πια. Και θα γελάτε, μη γελάτε καθόλου. Σατανικό είναι το να μην επιτρέψεις, καθώς σου λέει δεν είσαι εμβολιασμένος, δεν θα κουρευτείς. Ή στο σπίτι μόνος, όπως ο Πέτσας, θυμάστε. Και μια που είπα Πέτσας, ναι, η Νέα Δημοκρατία επέβαλε, γιατί έχει την πλειοψηφία, επέβαλε στην εξεταστική που κάνουμε για να δούμε πώς μοιράστηκαν τα λεφτά της λίστας Πέτσα, να μην εξεταστεί ο ίδιος ο Πέτσας. Δηλαδή μία εξεταστική για τη λίστα Πέτσα που δεν θα εξετάζεται ο Πέτσας, νομίζω ότι είναι μια μικρή τόση δαπαλή λεπτομεριούλα που εντάξει μπορεί και να σου διαφύγει όπως έτσι κάνεις τις σελίδες των πορισμάτων όταν θα βγουν τα πορίσματα, ότι στη λίστα Πέτσα, στην εξεταστική για τη λίστα Πέτσα, δεν ήρθε να καταθέσει ο ίδιος ο Στέλιος Πέτσας. Υπέροχα, υπέροχα, υπέρλαμπρα, υπέρκομψα. Να σας πω μια ειδησούλα που μπορεί λίγο να σου αφήσει μια νότα αισιοδοξίας, αν και είμαι λίγο καχύποπτος, ξέρετε, με όλο αυτό να είδατε που έλεγα για τις γυναίκες πριν, σε άλλο τομέα πάω εντελώς. Καλυστία, φίλες μου. Όχι, αστείευαμε. Μισό λεπτό, έχω εδώ μια είδηση η οποία έτσι λίγο με κλονίζει, γιατί από το χώρο των καλυστίων δεν περιμένω τίποτα. Ειλικρινά, δεν ξέρω γιατί καν, δηλαδή μου φαίνεται και λίγο, καλά μην αρχίσω τώρα τα δικά μου τα κομμουνιστικά αυτά, η εμπορευματοποίηση του γυναικείου σώματος και φύγε λίγο από εκεί, δεν βλέπω το λόγο, δηλαδή τέλος πάντων, αλλά ας μην το λύσω τώρα εγώ και αυτό, να σταθώ μόνο στη Ραφαέλα Πλαστήρα. Ποια είναι η Ραφαέλα Πλαστήρα? Ιδέα δεν είχα, σας ομολογώ, μέχρι χθες, μέχρι να κάνει η κοπέλα, την γυναίκα, την υπέροχη αυτή δήλωση για το Παλαιστινιακό. Και λες, κοίτα ρε εσύ, από εκεί που δεν το περιμένεις τελικά και καμιά φορά, ακόμα και μέσα στα από αυτά, μπορεί να υπάρχει ένα διαμαντάκι, ας πούμε. Εμένα μου έκανε εντύπωση και μόνο γι' αυτό αξίζει νομίζω τον κόπο. Και δεν παίζει και στα site. Κοιτάξτε, θέλω να ξέρετε ότι γενικώς, ίσως δεν το λέω συνέχεια, αλλά πριν ξεκινήσω κάθε εκπομπή, κοιτάζω λίγο να δω ποια θέματα είναι αυτά, ρε παιδί μου, που δεν είναι στην πρώτη, δεν είναι στο, πώς να σας το πω, στο μενού της, ας πούμε, χθες λέγαμε για τη μείωση 80% στα χειρουργεία. Βρε παιδί μου, να μην παίζει πουθενά, μα πουθενά δεν υπάρχει αυτό το θέμα. Τώρα, ας πούμε, η δήλωση της κυρίας Ραφαέλας Πλαστήρα για το Παλαιστινιακό. Προσέξτε τι γίνεται τώρα. Έχει βγει στα ρελάς η κοπέλα. Και μπράβο της, και είναι και κουκλάρα και εντάξει, μια χαρά. Βγήκε στα ρελάς. Και ως στα ρελάς θα πάει μετά στα, πώς πάει, μετά τι, στα Ευρώπη, ξέρω εγώ, στα αυτό. Κάποια στιγμή γίνεται, έχει και Miss World. Τι ωραία που το είπα, έτσι με προφορά. Λοιπόν, στο Miss Ιφίλιος, ο διαγωνισμός γίνεται στο Ισραήλ. Και είναι τώρα, μετά από καμιά δύο εβδομάδες, τον επόμενο μήνα. Λοιπόν, η Star Ελλάς βγήκε με μία δήλωση και είπε ότι δεν μπορώ να πάω στον διαγωνισμό για την Miss Ιφίλιος και να κάνω ότι έξω από, το, από την αίθουσα εκεί που θα γίνει το διαγωνισμός στο Ισραήλ δεν τρέχει τίποτα και να παραβλέψω την καταπίεση στους Παλαιστίνιους. Τι να πω, κοπελάρα μου, μπράβο. Μπράβο, ειλικρινά, δηλαδή δεν έχω λόγια άλλα να σου πω. Μπράβο, να χαίρεσαι την ομορφιά σου και δεν, χαμένη νομίζω δεν θα πάει. Τουλάχιστον από αυτό το δείγμα. Δεν ξέρω τίποτε άλλο, μάλλον όχι, ξέρω και κάτι ακόμα. Είναι παιδί μεταναστών. Όχι, είναι Ελλήνων μεταναστών στην Ολλανδία. Και έχει ζήσει πολλά χρόνια εκεί και ήρθε εδώ, ήταν το όνειρό της να γίνει Star Ελλάς και μάλιστα λέει, με πονάει επειδή περίμενα πολλά χρόνια να κάνω το όνειρό μου πραγματικότητα, αλλά και να σας δείξω τι είμαι ικανή να κάνω. Δεν θα συμμετάσχω στον διαγωνισμό Miss Universe φέτος. Ο λόγος γι' αυτό είναι η χώρα, το Ισραήλ. Σε καμία περίπτωση δεν θέλω να φανώ ασεβής προς τη χώρα. Αγαπώ όλες τις χώρες του κόσμου, αλλά η καρδιά μου είναι με όλους εκείνους τους ανθρώπους που πολεμούν για τη ζωή τους στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη. Δεν μπορώ να ανέβω στη σκηνή και να προσποιηθώ πως δεν συμβαίνει τίποτα όταν άνθρωποι πολεμούν για τις ζωές τους εκεί έξω. Τι να πω, μπράβο. Και να σου πω κάτι. Έτσι λίγο σαν, να το παίξω λίγο, αυτή είναι 22 χρονών. Έχω τα διπλά σου χρόνια, τα έχω. Και κάτι παραπάνω. Αυτό που λες ότι να σας δείξω τι είμαι ικανή να κάνω, δεν είναι τα καλυστία. Αν θέλεις έτσι μια συμβουλή. Δεν είναι τα καλυστία. Αυτό που, είναι, που είσαι ικανή να κάνεις το έδειξες με τη δήλωση αυτή και ελπίζω να είσαι ικανή για πολλά τέτοια πράγματα ακόμα. Τώρα για τα καλλιστεία, εντάξει, ναι, ας μην το συζητήσουμε παραπάνω. Από την Miss Φίλιο και την Ολλανδία, το Ισραήλ, την Παλαιστίνη, όλα αυτά αφήστε τα λίγο στην άκρη και πάμε στην Γερμανία. Στη Γερμανία, αν θυμάστε καλά, καθίστε να το πιάσω λίγο πιο πίσω. Καθίστε να το πιάσω, ήταν 26 Σεπτεμβρίου όταν έγιναν οι εκλογές. Και από τις 26 Σεπτεμβρίου φτάσαμε σήμερα 25 Νοεμβρίου, χθες δηλαδή 24, σχεδόν δύο μήνες δηλαδή παρακάτι. Δύο μήνες από τη μέρα των εκλογών μέχρι τη μέρα που φτιάχτηκε η κυβέρνηση. Και κατεβάζουν οι άνθρωποι αυτοί, είναι τρία κόμματα που συμμετέχουν, το S5, το Σοσιαλδημοκρατικό, η Πράσινη, η μεγάλη έκπληξη των εκλογών, που έχει κάποιες εξηγήσεις. Αν θυμάστε σε εκείνη την εκπομπή για τις γερμανικές εκλογές είπαμε πολλά πράγματα, κρατήστε μόνο ότι οι Πράσινοι ανέβηκαν σε αυτά τα ποσοστά να είναι τρίτο κόμμα στη Γερμανική Βουλή, αφού η Γερμανία το καλοκαίρι που μας πέρασε είχε 180 νεκρούς από τις πλημμύρες και έφαγε ένα χαστούκι κλιματικό ξεγυρισμένο, και το κόμμα των φιλελευθέρων με έναν επικεφαλής που θα μου θυμηθείτε ότι θα τον βρούμε πολλές φορές μπροστά μας το επόμενο διάστημα, γιατί μάλλον ακόμα δεν έχουν μοιράσαν τα υπουργεία ακόμα, αλλά δεν έχουν ορίσει τους υπουργούς, αυτός ο κύριος Κρίστιαν Λίντνερ. Κρατήστε το ονοματάκι αυτό, νομίζω επειδή είναι και νέος και ωραίος και ευθυτενής και λοιπά, νομίζω το όνομα του κυρίου Λίντνερ μέσα στα επόμενα χρόνια θα είναι πιο μεγάλης επιδραστικότητας από ό,τι φαίνεται από το όνομα του κυρίου Σόιμπλε. Σε αυτή τη θέση προορίζεται. Και λένε οι κακές οι γλώσσες, όχι κακές οι γλώσσες, ο νομπελίστας ας πούμε, ο Στίγκλιτς, ο οικονομολόγος, ότι είναι τρεις χειρότερος από το Σόιμπλε και ότι αυτά που μας περιμένουν με τον κύριο αυτόν, τον κύριο Λίντνερ, κρατήστε το, το ξαναλέω, Κρίστιαν Λίντνερ είναι επικεφαλής των φιλελευθέρων που συμμετέχουν στην κυβέρνηση που βγήκε από χθες στην Γερμανία. Θα τον βρούμε μπροστά μας, ειδικά εμείς οι χώρες του Νότου και ειδικά μη σας πω εδώ οι Ψωροκόστενα. Επίσης κάτι άλλο που ήθελα να σας πω για τη Γερμανία πριν από τον Λίντνερ είναι αυτή η διαδικασία που μου κάνει εντύπωση πραγματικά. Πέρασαν δύο μήνες και κατέληξαν αυτοί οι άνθρωποι και από τρία κόμματα σε ένα κείμενο 177 σελίδων, το οποίο ήρθε στην δημοσιότητα, το δίνουν στη δημοσιότητα, υπάρχουν μερικές βασικές διακηρύξεις που τις είπαν χθες και στις δηλώσεις τους, αλλά η ουσία είναι ότι έκατσαν και έφτιαξαν τα τρία κόμματα μετά ένα κυβερνητικό πρόγραμμα. Άσε το τι πρόγραμμα, δεν μπαίνω στην ουσία, αν και έχει και μερικά πράγματα, τουλάχιστον έτσι όπως το διαβάζω από τις μεταφράσεις, να ξέρετε, γιατί δεν ξέρω γερμανικά, αλλά η εικόνα αυτή που παίρνω έχει μερικά, ή τουλάχιστον αυτά που είπανε χθες από τα κομμάτια του προγράμματος είναι μάλλον το πιο προοδευτικό κομμάτι και αυτά που κάνουν ίσως λίγο γκέλ στην κοινωνία. Θα σας πω ένα-δυο παρακάτω. Αλλά πριν πάμε στο τι, δείτε το πώς. Δηλαδή, το γεγονός ότι για να κάνεις μια κυβερνητική συνεργασία, ξέρετε γιατί τα λέω αυτά, γιατί χτυπάνε καμπανάκια για εδώ, για προοδευτικές κυβερνήσεις και κάτι τέτοια, διακυβερνήσεις και όλα αυτά, οι προοδευτικές συμμαχίες ή το άλλο κομμάτι, το δεξιό Πασόκ, ή ίσως και με καμιά ελληνική λύση, μην εκπλαγείτε καθόλου, αν δείτε και τον Βελόπουλο σε καμιά κυβέρνηση δεξιοκεντρώα, καλά το λέω, όχι κεντροδεξιά, μην σας πω ακροδεξιοκεντρώα, για το πώς τις κάνουμε εδώ σε αυτή τη χώρα, ρε παιδί μου, τις συνεργασίες. Έκατσαν οι άλλοι 2 μήνες, φτιάξαν ένα κείμενο και με βάση αυτό το κείμενο, τουλάχιστον στα βασικά ζητήματα της χώρας τους, λένε θα πάμε αυτό και είναι κάτι σαν, τι να σας πω ρε παιδί μου, το Ευαγγέλιο της επόμενης τετραετίας, ξέρω εγώ. Θα μου πεις τώρα, εντάξει, ξέρεις πώς έχουν γραφτεί σε κείμενα και πώς έχουν, ναι, αλλά τουλάχιστον. Βλέπεις εδώ μια διαδικασία που κρατά 2 μήνες για να έρθει σε μια συμφωνία και στην Ελλάδα έχεις μια διαδικασία που λέει ότι διερευνητικές εντολές την πρώτη, δεύτερη, τρίτη μέρα, αν δεν τα βρίσκεται μετά πάμε τι μου υπουργεία μοιράζεις, τι σου δίνω, τι μου δίνεις, να κάνει μάνα. Και τα βρίσκεις κάπως έτσι, ας πούμε, σε μια μοιρασιά που μοιάζει με παζάρι τριήμερο και πρέπει να γίνει και υπό τα φώτα της δημοσιότητας και υπό τα φώτα, ας πούμε, ενός τηλεσόου για το πώς πήγε, τι του είπε όταν μπήκε ο ένας που είχε τη διερευνητική. Η μεγάλη πλάκα εκεί με τις διερευνητικές, τα λέω αυτά γιατί θα τα βρούμε μπροστά μας στις επόμενες εκλογές με απλή αναλογική, είναι σίγουρο ότι θα έχουμε τέτοια διαδικασία. Τη μία θα πάει ο ένας στον άλλο, μετά θα πάρει ο άλλος την εντολή, θα πάει ο άλλος στον ένα. Μιλάμε για τρελά γέλια. Τα έχουμε δει αυτά, τα θυμάστε νομίζω. Τα ζήσαμε αυτά πολλές φορές. Εν πάση περιπτώσει, είναι κάτι σαν να φτάνει ρε παιδί μου το παιχνίδι στα πέναλτι, που λες άντε να τελειώσει παράτες, να πάμε να χαρούμε τα πέναλτι. Και αυτοί εκεί, που όταν εμείς φτιάχναμε, σας θυμίζω, δημοκρατίες, αυτοί ήταν και τρώγανε βελανίδια στη Γερμανία. Αλλά πώς μας τη φέραν έτσι τώρα και μας περάσαν και ξέρουν να φτιάξουν αυτό. Είναι ένα ερώτημα. Είναι ένα ερώτημα ειδικώς αν έχετε, ας πούμε, εκείνες τις πεπιθήσεις που λένε «Να, εδώ οι Έλληνες τα φτιάξαν όλα, ο δοξασμένος μας λαός κλπ». Σαν να μας έχουν προσπεράσει λίγο σε αυτό. Αλλά εσείς μην δίνετε σημασία, δεν είναι τυχαίο, θα είναι τυχαίο. Έτσι να σας διαβάσω, να μην σας αφήσω στην απορία, από τις 177 σελίδες υπάρχει έτσι ένα ρεζουμέ, βρε παιδί μου, που το ανέγνωσαν χθες οι επικεφαλείς των κομμάτων. Νέος καγκελάριος θα είναι ο Όλαφ Σόλτς, προφανώς ο επικεφαλής των σοσιαλδημοκρατών, και στην θέση το τρίτο κόμμα είναι η Πράσινη με την Αναλένα Μπέρμποκ, που είναι η συμπρόεδρος μαζί με τον Ρόμπερτ Χάμπεκ. Είναι ονόματα αυτά που θα τα έχουμε μπροστά μας το επόμενο διάστημα. Το γεγονός ότι οι Πράσινοι θα πάρουν το Υπουργείο Περιβάλλοντος είναι σε μία κατεύθυνση που είναι προφανής μάλλον, αλλά και ότι οι Φιλελεύθεροι θα πάρουν το Υπουργείο Οικονομικών, αυτός που σας έλεγα ο κύριος Λίντνερ, είναι για να κλαις. Να σας πω και 2-3 πράγματα και να το κλείσω εδώ. Θα δούμε και τις επόμενες ημέρες. Αυξάνεται το κατώτατο ημερομίσθιο στη Γερμανία. Θα πάει το κατώτατο ορομίσθιο, μάλλον. Θα είναι 12 ευρώ την ώρα η κατώτερη μισθή που θα μπορείς να πάρεις ως εργαζόμενος στην Γερμανία. Επίσης, θα υπάρχει ελεγχόμενη διανομή κάναβης σε ενήλικες μέσω ειδικά διοδοτημένων καταστημάτων, ώστε να ελέγχεται η ποιότητα, να εμποδίζεται η επιμόλυνση με άλλες ουσίες και να διασφαλίζεται η προστασία των ανηλίκων. Θα μπει αυστηρό πλαφόν στην αύξηση των ενοικίων μέσα σε μία τριετία. Δεν θα μπορείς. Για τέτοια θέματα συζητάνε. Για τέτοια ζητήματα γίνεται εδώ και 2 μήνες η κουβέντα για το τι κυβέρνηση θα φτιάξουν. Επίσης βάζουν θέματα που αλλάζουν στο σύνταγμά τους τον όρο φιλή κλπ. Φιλή με ύψιλον, η φιλή δηλαδή του κάθε ανθρώπου. Αλλάζουν τον νόμο για τους transsexual, θα αντικατασταθεί από νόμο περί αυτοδιάθεσης του σώματος κλπ. Θα υπάρχει μέτρα ελάφρυνσης, θα υπάρχουν μέτρα ελάφρυνσης για τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας. Όπου εκεί κάτι γίνεται, για να δούμε, θα είναι σοβαρά. Και εν πάση περιπτώσει, και το μεταναστευτικό, λίγο ανοίγει η στρόφιγγα και θα επιτρέπεται σε περισσότερους πρόσφυγες να φέρνουν τους συγγενείς τους μέσω του προγράμματος διευκόλυνσης της επανένωσης των οικογενειών. Αυτά βέβαια είναι τα προοδευτικά, δεν είναι όλο, μην μου ετοιμάζεστε τώρα να πάτε στη Γερμανία ως χώρα επαγγελίας, άστο. Αυτά είναι τα θετικά μάλλον, αυτά που δείξανε χθες στις συνεντεύξεις τύπου κλπ. Κάτσε σιγά σιγά μέχρι να μεταφραστεί τουλάχιστον και το πακέτο των 177 σελίδων και μέχρι να δεις τα οικονομικά τι έχει να γίνει. Αλλά σε κάθε περίπτωση, σας είπα, δεν μιλώ για το τι, μιλώ κυρίως για το πώς. Και κοιτάω εδώ το δικό μας, που έχουν φαγωθεί αυτές τις μέρες. Α, πρέπει να σας πω επίσης ότι μιλάω με το Βαρουφάκη τις τελευταίες μέρες. Ναι, ναι, έχουμε παρουσιάζουμε το βιβλίο. Διάλεξε να κάνω την παρουσίαση εγώ, ήθελε και αυτό στον πελάτου. Αν βρεθείτε σήμερα στα Χανιά το βράδυ, αν είναι από εκεί ο δρόμος σας, μετά το Ηράκλειο, το παρουσιάζουμε και στα Χανιά, το άλλο τώρα. Τον ακούω, πρέπει να τον έχω ακούσει 18.500 φορές να λέει δεν θα συνεργαστώ, δεν θα συνεργαστώ, δεν θα συνεργαστώ. Αυτό μέχρι που χτυπάει έτσι αυτό. Όχι, όχι, όχι. Και είμαι εγώ εδώ από αυτή την εκπομπή που σας έχω πει ότι όσο περισσότερο τον ακούτε να λέει, τόσο ρε παιδί μου θα είναι μεγαλύτερη κολοτούμπα αν γίνει μετά. Ότι δεν θα πάει δηλαδή με το Πασόκ και με το ΣΥΡΙΖΑ για κυβέρνηση. Γιατί αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο τώρα. Και όλου και του δημοσιογραφικού φάσματος όταν έχει να κάνει με πολιτικό ρεπορτάζ, είναι η κυβέρνηση της επόμενης μέρας. Άντε παιδιά, στις διερευνητικές να τα βρείτε να κάνουμε κυβέρνηση. Ακόμα και αν υπήρχε, αυτό προσπαθώ να σας πω δηλαδή. Ακόμα και αν, άσε το αν πιστεύω ή δεν πιστεύω το βαθμό, επειδή τον βλέπω και από κοντά να το λέει, τι να σας πω, μάλλον το εννοεί. Ή μάλλον το συμπέρασμα είναι ότι εάν τολμήσει να κάνει τέτοιο πράγμα, θα είναι τόσο τεράστια κολοτούμπα, μεγαλύτερη από του Τσίπρα. Αλλά δεν είναι το θέμα Βαρουφάκης τώρα. Το θέμα είναι πώς το καλό τις κάνεις αυτές τις συνεργασίες εδώ, σε αυτόν τον τόπο. Έρχεται ο Γερμανός και σου λέει: κάτσαμε δύο μήνες, στύψαμε τα κεφάλια μας εκεί κάτω, τα βάλαμε κάτω. Βάλαμε και τις. Μην νομίζετε ότι είναι όλα αγαθά και αγγελικά πλασμένα, το κάθε άλλο. Βάλαμε και τις παραμέτρους και τα συμφέροντα και τις αυτό κλπ. Αλλά τέλος πάντων, φτιάξαμε ένα κείμενο και τα τρία κόμματα μαζί, που είναι κοντά 200 σελίδες που να πάρει ευχή. Και το παρουσιάζουμε μετά στην κοινωνία. Εμένα μου αρέσει αυτό, πώς να σας το πω. Εδώ και ελάτε να δούμε πώς θα το κάνουμε. Έλα εδώ ρε παιδί μου να δούμε τι θα κάνουμε κάτω. Για να σας δω. Σε τρεις μέρες μέσα θα δίνει η πρόεδρος τις εντολές και θα λέει μοιράστε τα υπουργεία να τα βρείτε. Και εσύ θα πρέπει να τα βρεις. Και όσοι τα βρούνε, επίσης θα είναι ένα κύριο ερώτημα προς τα ποια κατεύθυνση θα τα βρεις. Αλλά εγώ σου λέω ότι τα βρήκες. Μετά θα αρχίσεις την επόμενη ακριβώς μέρα, την επόμενη όμως ακριβώς μέρα, στο πρώτο νομοσχέδιο, τα φαγώματα. Και τις πιέσεις τι σου δίνω, τι μου δίνεις για να ψηφίσω αυτόν, αυτό. Δεν έχουμε ρε παιδί μου, πώς να σου το πω. Σαν λαός είμαστε πολύ μακριά ακόμα από αυτή την οτροπία. Μετά θα μου πεις χτυπάς το κεφάλι σου στον τοίχο που λες τι ψήφισα. Τι ψηφίσατε ρε τάδε που λέει. Άστο δεν βγάζεις άκρη, δυσκολεύομαι πραγματικά. Anda en el momento que va a llegar, anda en el momento que va. Vuelves de la calle, no tienes con quién hablar. Ves al lado tuyo algo que te hace reaccionar. El polvo en el piso, se lo mueve hasta el final. Haz que saque todo desde adentro hasta el final. Anda, levanta, anda, te levanta ya. Anda en el momento que va a llegar, anda en el momento que va. Ας κλείσω με λίγο από εκκλησία. Όχι για να επιβεβαιώσω την εμπάθειά μου, για να σας δώσω μερικές ειδησούλες. Εντάξει, αυτές είναι και της πρώτης γραμμής, γι' αυτό τις αφήνω για το τέλος. Τι να σας πω, σοκαρίστηκα. Έπιασα τον εαυτό μου εχθές να βλέπει, πώς τη λένε αυτή την εκπομπή, Ζήνα, το βίντεο δηλαδή, όχι ζωντανά στην τηλεόραση εκείνη την ώρα, αλλά μετά το βίντεο. Ζήνα, αλήθειες, κάτι τέτοιο. Παπάς λέει στα καλύβια της Αττικής έχει καμιά τριανταριά 50 τάφους παιδιών μέσα στο σπίτι του. Μυστητή μου κύριε, έκανα το σταυρό μου πραγματικά σας λέω, μυστητή μου κύριε. Και είναι, δεν είναι, δεν ξέρει κανείς τώρα τι γίνεται. Κάποιοι πληρώνουν τον παπά που είναι παλαιοημερολογίτης, λέει, και το σπίτι αυτό είναι μετόχη του Αγίου Όρους και το έχει κάνει αυτός κάτι έτσι, και θέλουν να πληρώσουν στον παπά για να πηγαίνουν το παιδί που έχει πεθάνει, αν πεθαίνουν παιδιά, να τα βάζουν εκεί. Δηλαδή αγριεύεσαι μόνο με το αυτό. Και λες υπέροχα, υπέροχα παιδιά. Και η δεύτερη είδηση έχει να κάνει με την Κρήτη και με αυτό θα σας αποχαιρετήσω. Στην Κρήτη έχουμε, όπως ξέρετε, άλλο αρχιεπίσκοπο. Ανήκει, η εκκλησία είναι μια αυτόνομη, ανήκει απευθείας στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, έχει κανονική εξάρτηση από το Πατριαρχείο. Δεν είναι αυτό που νομίζετε το κανονική εξάρτηση, έτσι λέγεται στα κείμενα, τα καταστατικά της εκκλησίας. Και επειδή ο αρχιεπίσκοπος είναι άρρωστος βαριά και επειδή δεν